हालात के अतबार से और माहौल और ज़मीन के अतबार से। किसी ने एक सवाल किया कि शब बारात के बारे में बताइए, उनमें रोज़ों के बारे में बताइए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि शब बारात के ताल्लुक से ये कोई ऐसी ईद या कोई ऐसी जागने की रात किताब व सुन्नत से साबित नहीं है। शब बारात, ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी रिवायतों में बयान किया वो है निसफ शाबान, 15 शाबान, निसफ शाबान की रात अल्लाह ताला लोगों को माफ़ करता है, मगफरत करता है, सिवाय उस शख्स के जो कीना परवर हो, जिसके दिल में दूसरे के लिए बुराई होती हो, उसके अलावा सबको माफ़ कर देता है। ये बातें जो है, ये रिवायतें हसन दर्जे तक पहुँचती हैं। तो लिहाजा इस रात की फजीलत यह है कि इस रात निसफ शाबान को अल्लाह ताला लोगों को माफ़ करता है, सिवा उस शख्स को छोड़ के जिसके दिल में कीना हो। इसके अलावा इस रात को मनाना या इसमें स्पेशल जागना या स्पेशल किस्म की इबादतें करना, ये साबित नहीं है। अब हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लब कर दी गई है। सबसे पहले तो शब बारात, ये नाम कहाँ से लाया गया? 15 शाबान तो है हदीसों में, शब बारात कहाँ से ला गया? जब शब बारात का एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो बोले ये रात नफरत के इजहार की रात है, गुनाहों से, मासियत से, बुराई से, बुरे लोगों से, बोले हम नफरत का इजहार करते, बारात बारात बारात, ठीक, ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो सवाल ये एक्सप्लेनेशन या ये बात सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन, चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो है ही नहीं, कहाँ से साबित है? इमामों से, जिस इमाम को मानने का दावा करते हैं, इमाम अबू हनीफा ने कभी इस रात के बारे में, इस रात के फजाइल के बारे में कोई बाब लिखा? बताइए, सवाल ये है। तो रात की फजीलत होना उसके मनाने की दलील नहीं है, ठीक है। फतेह मक्का हुआ, अल्टीमेट कामयाबी थी, लेकिन मनाएंगे क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलह हुदैबिया को जो है क्या कहा? फतेह मुबीन कहा, खुली कामयाबी। तो क्या उस दिन भी हम कुछ मनाएंगे? ठीक है। इसी तरह जो है ज़िलहिज्जा का महीना या मुहर्रम, एहतराम वाले महीने, इनकी फजीलत है, तो क्या इनमें भी अब पूरा महीना मनाएंगे? 4 महीने फजीलत वाले, उनमें भी 10 ज़िलहिज्जा की, 9 की और 10 की क्या फजीलत हम सब जानते हैं, तो क्या अब उनको मनाएंगे? ठीक है, 10 को तो ईद है, वो तो ईदैन तो कोई मसला ही नहीं, ईदुल फितर, ईदुल अज़हा, उसको तो छोड़ ही दीजिए, तो क्या अब 9 को भी मनाएंगे आप? सवाल ये है। तो फजीलत होना मनाने की दलील नहीं होती, लिहाजा इस रात की ये फजीलत रिवायत नहीं मिलती 15 शाबान की। इसके अलावा जितनी भी रिवायतें वो मनमानी, मनगढ़ंत, बहुत सारी झूठी हैं। जैसे कि रिवायत आती है, जो इस रात को निस शाबान को जागे, दूसरे रोज़ का रोज़ा रखे, मतलब सुबह जो होती है, मतलब उसी दिन का रोज़ा, सुबह जो होती है रोज़ा रखे, उसके 120 साल के गुनाह माफ होते हैं, ये रिवायत मौजू है, ठीक है। तो लिहाजा इसके ताल्लुक से बहुत सारी मौजू और मनगढ़ंत रिवायतें हैं। तो लिहाजा निसफ शाबान को अल्लाह लोगों को माफ़ करता है, लेकिन इसको मनाना, जागना, 100 रकातें पढ़ना, क़यामुल लैल स्पेशल इस रात में करना, तो उसके बाद जो है सूरह इखलास वाली नमाज़ें वो 11-11 बार, 7-7 बार, और सूरह यासीन को मगरिब के 7 बार पढ़ना, फिर 2 गाने बोल के नमाज, 6 रकात पढ़ते हैं, 2 रकात बरकत के लिए, 2 रकात रोज़ी के लिए, 2 रकात उम्र में बरकत के लिए, और पता नहीं 2 रकात और क्या रहती है, 2 गाने की नमाज, भर 6 रकात पढ़ी जाती है, 7 बार यासीन या 11 बार पढ़ा जाता है, रात में 100 रकात पढ़ी जाती है, उस 100 रकात के अंदर हर उसके अंदर पता नहीं क्या क्या, 11 बार खुल और 3 बार पता नहीं क्या क्या पढ़ा जाता है, फिर इसके बाद इसमें खजाए उमरी बोल के नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर इस रात में बाद नमाज में मगरिब खाने बनाकर फातिहा दी जाती है, फिर इस रात में ये माना जाता है कि मुर्दे परोल पर, छुट्टी पर आते हैं, मतलब वो जेल में गया छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मुर्दे परोल छुट्टी पर आते हैं, मुर्दों की ईद होती है, मगरिब से छुट्टी मिलती है तो फजर तक बेचारों को छुट्टी मिलती है, इस रात एक झाड़ लगा हुआ है आसमान में, उसको फरिश्ते खूब हलाते हैं, जिसके पत्ते गिर गए उसका दुनिया से पत्ता इस साल कट होने वाला है, जिसके पत्ते बाकी है वो ये साल जीने वाले हैं। इसके बाद इस रात रूहें घर में बजाते खुद आती है मुख्तलिफ शक्लों में, लिहाजा खुशबू लगाई जाती है, अच्छे लिबास और कपड़े पहने जाते हैं, तैयार हुआ जाता है, मुर्दों की पसंदीदा खाने और चीज़ें बनाई जाती है, लोग मुर्दों का भरल मैयतों का इंतजार करते हैं फजर तक, फिर फजर में मुर्दे चूंकि वापस जाते हैं तो उनको छोड़ने, हमारे लोग भी उन रूहों को छोड़ने कब्रस्तान जाते हैं, ताकि जो रात में छूटे थे मगरिब से, फजर में भरल अपने अपने जगह जा रहे हैं। हालांकि अकल देखा जाए तो रूहों की बात हो रही है, वो वहाँ जो है मैयत को दफनाया जाता है, रूहें कहीं और जमा है बरज़ख में, लेकिन बहरहाल फिर कब्रिस्तान में फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भी हर इलाके के अनगिनत नए अकीदे वो सारे चलते हैं। अब अगर कोई इसके बारे में बोले तो फिर वही शुरू हो जाता है, ये ऐसा है, वो साबित है, वो हदीस है, वो रिवायत है। तुम नाम से ही साबित करना शुरू करो पहले, ये कहाँ से साबित है, फिर वो अमाल साबित करो कहाँ से साबित है, खास जागना साबित करो कहाँ साबित है, फिर हम मानेंगे बाकी सारी चीज़ें, समझ रहा। तो लोगों का अजीब व गरीब मिजाज, यानी कर लिए तो क्या हुआ, ये भी ज़रूरी जवाब देना, कर लिए तो क्या हुआ। ठीक है, आप मेरे दुकान पे आए, मोबाइल 100 रुपये का, 150 ने बेच दिए तो क्या हुआ, दे दो ना एक्स्ट्रा 50 रुपये, क्या जा रहा तुम्हारा, क्या हुआ। अरे भाई क्यों दो लेकिन मैं चीज़ का, जबकि ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, होता है ना, क्या हुआ। ये तो खैर एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, लेकिन दीन में क्या हुआ, जो आप सवाल करें ना, ये इंतहाई दर्जे से घटिया सवाल है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्या हुआ, क्या हुआ, चूंकि क्या हुआ के चक्कर में पूरा दीन को बदल दिए, और अब बोलना पड़ा दीनदार लोगों को ये दीन के साथ क्या हुआ। जो दीन पर चलता है वो बोलता है क्या हो रहा है मुसलमानों की, क्या हालत बना रखी है लोगों ने, क्या क्या ईजाद कर ली, चूंकि ये कर दिया हमने, क्या हुआ शबे क्या 27 रजब को जाग लिए तो क्या हुआ शबे मेराज, मेराज हुआ लेकिन मनाना साबित नहीं, 15 शाबान को जाग लिए तो क्या हुआ, फजीलत है लेकिन जागना ये इबादत है और ये मुर्दों की ईद और ये फलांसी साबित। अच्छा अब तो नया भी आ गया, बोले कुरान से साबित है ये रात, इस रात ने बोले कुरान उतरा, इस रात कुरान उतरा। अच्छा बोले वो इन्ना अंजलना फी लैलतुल क़द्र, तो बोले दोनों बार उतरा, वहां भी उतरा बोले यहां भी उतरा, अरे वाह अजीब चीज है ना। ये बोले इस रात में कुरान उतरा, इन्ना अंजलना फी लैलतिन मुबारक, हमने इस कुरान को मुबारक रात में उतारा, इन्ना कुन्ना मुंजरी, तो हमने इस रात इस कुरान को मुबारक रात में उतारा, तो बोले 15 को भी उतरा और शबे कदर में भी उतरा। अब साबित करो तो वो कुछ नहीं, लेकिन दलील देना, चूंकि अब लोग बोल रहे हैं दलील तो कुरान, कुरान बोलते आदमी उतार रहे हो, कुरान से आ गया तो साबित हो गया, समझ रहा। अजीब और गरीब चीज़ें ईजाद की गई है, कोई ये रात कुरान से साबित नहीं है। वो जो लैलतुल मुबारक है वो मुबारक रात कब आती है, रमज़ान में, और उसका नाम क्या है, शबे कदर। यहाँ का इन अनजलना हूँ फी लैलतुल क़द्र, मतलब क़द्र रात, क़द्र वाली, क़द्र मंजिलत वाली है। इन अनजलना फी लैलतुल मुबारक, सूरह दुखान में कहा हमने एक मुबारक रात में उतारा, और तीसरी जगह कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल क़ुरान, रमज़ान के महीने में कुरान को उतारा, तो कुरान उतरा रमज़ान में, रात थी मुबारक और नाम था क़द्र, समझ रहे। तो बहरहाल ना कुरान से साबित है। अच्छा लैलतुल मुबारक साबित हो तो तुम बारात क्यों बोलते हो, क्वेश्चन ही आज तक क्या मनाया जा रहा था, लैलतुल मुबारक शबे बरात, अब लोग पूछ रहे तो कुछ तो साबित करना है ना, तो दे दो एक टाइटल और लेबल, जो गलत है गलत बोल दीजिए, छुपाते रहेंगे तो 100 और गलत झूठ बोलना पड़ेंगे उसको छुपाने के लिए, लिहाजा इसका कोई वजूद नहीं है, कुछ मनाना नहीं है, कुछ स्पेशल इबादतें नहीं, आम जैसा जिंदगी थी। हाँ जो आदमी हर महीने के रोजे रखता है 13, 14 और 15 के, तो ये रख ले तो कोई मसला नहीं, मैं हर महीने रखता हूँ 13, 14, 15, अब इस महीने में भी 15 क्यों छोड़ू, है ना, तो रख ले कोई मसला नहीं, खास रखेंगे तो ये साबित नहीं, खास साबित नहीं, और ये फजीलत जो बयान किया साबित नहीं है, लिहाजा जिस रात की बुनियादी साबित नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मैं समझता हूँ बताने की ज़रूरत नहीं, इससे मेरा तफसीली उन्होंने शबे बरात की हकीकत और हमारी बिदतें आप ज़रूर उसको देखें, 15 शाबान को जो शबे बरात मनाई जाती इसकी हकीकत या ये बिदत है, ऐसे नाम से मेरा लेक्चर से आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत तफसील में इन तमाम चीज़ों की, और लोग जो दलील देते हैं उसका रद्द बहरहाल तमाम चीज़ें मैंने पेश की उसके अंदर।